राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 20 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गिधौन स्वर्ग आश्रम राम सामने बात है तो संसार एक परमात्मा है। संसार के साथ अपना अपना रखो तो निभेगा नहीं, रहेगा नहीं, चलेगा नहीं, रहेगा नहीं। अरे भगवान में अपना अपना कर लो, भगवान में रहे तो क्या बाकी रहेगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। ईश्वर अंश है तो ईश्वर से बढ़कर के और क्या चीज होगा। हम ईश्वर के अंश, हम ईश्वर हैं। क्या चाहिए बोलो, कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज ईश्वर के अंश और अविनाशी है। अविनाशियों का चाहिए, चाहिए जो विनाश हो जाए, जिसकी कमी आ जाए उसी चाहिए। अविनाशी है उसको है, अविनाशी है उसे चाहिए क्या। तो अविनाशी है ईश्वर का अंश और अविनाशी है और जड़ है तो चाहना होती है। वो चेतन है, जड़ता है ही नहीं कृष्ण मार्ग में। तो उसका ही क्या, ना उसको कामना है ना उसकी ममता है। ममता भगवान की होगी, अमर सब सिमट करके ममता है भगवान में होगी तो उसे और क्या है। और मेरा है ही नहीं कोई, मेरा है नहीं और मेरा चाहिए नहीं कुछ भी। चेतन है तो जड़े को चाहना होती है, तो कमी आती कमी है तो चाहना होती है। अमर है मर है नहीं उसमें, मर गए तो उसे दूर नहीं इच्छा है। अशुद्धि है दूर करनी है। चेतन है, अमर है, भगवान का अंश है तो उसमें कमी क्या है, है ही नहीं कमी। चेतन है, अमर है, मन है ही नहीं उसमें, विचार है क्या हुई। तो अमर होने से विचार नहीं है और शहर सुख राशि है। सुख भी आना चाहिए परंतु वो तो सहज ही सुख राशि है, स्वाभाविक ही सुख राशि है, स्वतः ही सुख राशि है। उन चाहिए क्या, सुख चाहना होती है आदमी के तो सुख है तो राशि है। राशना दीर्घ है, सुख सुख सुख सुख अपार अपार सुख है। सुख मातंत कम यथत बुद्धि ग्राही वृत्ति यतन से सुख मातंत आतंतम सुखम सुख राशि है। तो भगवान को अपना मान रहे, मेरा कुछ नहीं है और मैंने कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातें सत्य सिद्ध हो जाएगी स्वाभाविक ही। तो भगवान के समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। अगर वो हमारे हैं तो ईश्वर अंश नहीं होगा, जीव मात्र परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा की तरफ हमारी वृद्धि होनी चाहिए। हमारे परमात्मा है। आदमी अपने माता पिता को लेकर अपने में अभिमान रखता है तो ऐसा माँ बाप क्या है। तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें वह तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें वह तुम्हें वो सर्वो हम देव देव। हमारे कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए और चाहिए क्या। जब भगवान हमारे हैं तो हमारे क्या चाहिए। यो ही विश्वम्भरो देव सकिं भक्तान उपेक्षते। जो विश्वम्भर है सब विश्व का भरण पोषण करता है, तो क्या भक्तों का भरण पोषण नहीं करेगा? भक्त को चाहते उसकी प्रपूर्ति नहीं करेगा? तीन शक्तियां पैदा हुई है स्वाभाविक मात्र संसार के लिए, पैदा करने के लिए ब्रह्मा जी है और रक्षा करने के लिए भगवान है, श्रृंगार करने के लिए भगवान शंकर है। किसी बात की चिंता करना है ये आस्तिक बना नहीं है, नास्तिक बना है। भगवान ने सबका प्रबंध कर रखा है संपूर्ण संसार मात्र का। दूर भी से देखे जब ऐसे छोटे बात तंतु है, जंतु है, सब कीट है, परमाणु रूप है, बहुत बारीक बारीक बारीक जंतु, उनका जीव करके बड़े आठी तक अर्भगति तक भर भक्ति तक सबका पालन करता है। वो पालन करने की शक्ति का नाम ही भगवान है। सचिन भगदानों में सुधे फिर हमारे क्या चाहिए? हमारे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं है हमारा। ममता किस में रहे? ममता भगवान में है। नेहवा ममता है वो शिवाय भगवान की और जीवनी करनी नहीं है। और ममता करे तो दुख माना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, ममता का देश स्नेह हो जाएगा, अरे मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अरे उत्पत्ति होती है, नाश होता है, संयोग होता है, वियोग होता है, वो हमें क्या नियम करेगा? जो प्रलय से ही है, नाश कभी होता ही नहीं, वियोग होता ही नहीं। आप चाहे थोड़ा से दक्षिण चूड़ी में जावे, चाहे नरकों में जावे, चाहे स्वर्ग में जावे, वो सबके सर्वेश्वर मृदिष्ट सबके हृदय में है। ऐसे परमात्मा के होने पर हमारी क्या चाहिए? कोई इच्छा नहीं, कुछ चाहिए नहीं। भगवान हमारे मम वंश जीव, मेरा ही ऐसे मम ही वंश, ममांश नहीं मम ही वंश। जैसे पिता का अंश होता है परंतु माँ के साथ मिली भी रहती है, पूर्ण में आरंभ में भगवान मम ही वंश क्यों में रही है? ऐसे प्रकृति साथ में नहीं है। शरीर आदि स्थूल चीज है, इनमें दूसरे साथ हो जाते हैं, पर खुद में तो एक परमात्मा ही है। मम ही वंश जीव लोग जीव होता है अनाधिकार से। हम भगवान के हैं, ईश्वर जीव अभिदासी, तो उसके लिए कोई अपनी चीज है ही नहीं, अपना भगवान है। और वो उन्हें मानता है वो रोना पड़ता है, उसको दुखी होना पड़ता है, तो ये गलती होती है। तो उसको अपनी जो मान है, अपना तो ठाक होती है, मेरे तो फिर देखो पाल दूसरा और कोई की बात है। दूसरा कोई है ही नहीं हमारा, दूसरी चीज ही नहीं है, है तो है हमारा क्या मतलब? मेरे तो गिर उपाय बस। इस बार से सब भाई बहनों को सारे एक भगवान को बड़ा माने, अमृत भगवान है। ये योग्यता मनुष्य शरीर में है, मनुष्य मात्र में ये योग्यता है, भगवान ने दी हुई है। मनुष्य शरीर के कल्याण के लिए भगवान ने दिया है, तो मनुष्य शरीर में ये शक्ति है। और हमें ये है नहीं, देवताओं में नहीं है महाराज, और तो क्या बड़े उत्तम शरीर है। हम लोगों को देख करके देवताओं को दूर लाती है, ऐसे उत्तम शरीर है, होते हुए भी उनमें भगवान के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। देव आप दर्शन दक्षिण देवता भी जीत जाते ही थे, भगवान दर्शन हो भगवान दर्शन हो दर्शन कांक्षण वो ऐसा नहीं जो भगवान भक्त भक्त होती है। वो दर्शन कांक्षण है वे दर्शन ही हुए कि सामान्य जीव लोग देखे जू देखते भगवान को भगत जी जो देश इच्छा होती है भगवान के प्रति वो इच्छा नहीं देवता हुए तो देवताओं बहुत भेदु है परंतु साथ में माने देवताओं नहीं रहता देव योनि में साथ नहीं रहती वो मिलती है मिल जाती है मिलती है मिल जाती है और भगवान मिलते नहीं मिले हुए है पहले से और जरूरत है ही नहीं अपने साथ ही भगवान हम साथ में रहे मात जीव के साथ में सर्वश्राम विश्वा सबके हृदय से तिष्ठती ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं तो वो हमारे हैं और हमारे बाहर दुम रहते हैं तो हमारा कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है वो हमारा नहीं कुछ है वो कुछ है ना कुछ है वो और कुछ नहीं चाहिए और ना कुछ चाहिए जब भगवान हमारे है तो हमारे क्या चाहिए बताओ उससे बढ़कर कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं न तत्समोस तत्त कुतो अन्य आपके समान भी कोई नहीं तो अधिक कैसे होगा वे भगवान हमारे हैं ऐसे भगवान को अपना समझे और मजर है आनंद हरदम आनंद आनंद शुद्ध आनंद बना रहे अरे भगवान मुझे अपनापन तो वर्धमान प्रेम हो जाए अपनापन है अपने भगवान भक्ति तम कब श्रीकृतम दे तम अद्विता भी सुंदर हो ज्ञान में अखंड आनंद होता है और इसमें वर्धमान आनंद होता है प्रतिक्रमण वर्धमान तो अपने क्या चाहिए ये भगवान को अपना मानते ही ये सब काम ठीक हो जाता है मेरा कुछ नहीं है और मेरा कुछ नहीं चाहिए दोनों बातें दृढ़ हो जाती है ना स्वाभाविक भगवान सदा हमारे ईश्वर हर जीवन दर्शी हमारा परम पिता है हम उसे बालक हैं हम योग्य है न योग्य है अच्छे है न अच्छे है मंद है भले है बुरे है जैसे वैसे भगवान के हैं बसरा होता है उस बसरे के मन लगा होता है गाय के घास में अगर गोबर और गुद्ध गोमूत्र पर जाए उसी गंध हो जाए तो गाय खाती नहीं परंतु बसरे के वही मन लगा हुआ है चाट कर साफ कर देती बसरे का मन है वो चाट कर साफ कर देती साफ कर देती इतना नहीं है पर सात टाइम गाय का दूध बढ़ता है अगर बसरे को धो दिया जाए गाय को सटाया न जाए तो उस बयान में गाय का दूध कम होगा मानो गाय के अन्न बढ़ता है ऐसे हमारे में कमियां है उसको भगवान दूर करते हैं तो भगवान में एक आनंद बढ़ता है जैसे भगवान प्रहलाद जी उत्साह करने लगे भगवान एक आनंद आता है अपने बच्चों को देखकर कुछ आनंद नहीं आता हमारे भगवान के परम पिता परमेश्वर हमारे हम भगवान के भगवान हमारे आनंद से हम चलते फिरते उठते सब आदि सुन रहे वीरमाई के लिए भूखा रखा संग शंकर सोया खा जाएगा। वीरमाई देखते ही हाजी हो गई, हाल तो प्रहलाद जी भगवान आगे बढ़ना नहीं थोड़ी चल रहा खाएंगे ज्यादा सामने आरती करी। आरती का जल सीटा जल जल सीटे लगे तो लौट गए माँ को गई। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें माँ तुम्हें वो बंधु से सजा तुम्हें तुम्हें वो विद्या द्रविड़न तुम्हें वहा भगवान से पूछ बाल करने वाले स्वभाव हम उस भगवान के है। सच में सीधी सीधी बात है भगवान के हैं हम। आप अपने को दूसरे की मानने लगे संसार की मानने लगे संसार नहीं है। जो मिलता है बिछड़ जाता है वो हमारा कैसे हो सकता है। शरीर याद रह गए ये शरीर मिला है बिछड़ जाएगा मिलता है बिछड़ जाएगा। प्रकृति कार्य जितना है सबका सब संयोग और वियोग होता है संयोग और वियोग होता है। ये ही संसार जब होगा संबंध होने से जो भोग होते हैं सुख होते हैं पिछले दिन संवाद आगे तो डिग्री हम तो परिणाम है विश्व विवाह वो राजस्व होता है और सब वियोग होता है सबका। भगवान का वियोग कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं। भगवान कैसे वियोग तो अरे प्रभु हमारे हैं सदैव हमारे नहीं हमारे हम प्रभु गए ऐसा अभिमान जाए नहीं बोरे मैं सेवक रघुपति पति मारे मैं शिव हूँ अरनाथ जी मारे सदा हम कैसे है जैसे जैसे भगवान हैं भगवान हमारे सुनो ये तो बात मानना चाहिए जिसमें भी हमारे हमारे ऊपर विशेष कृपा है। सत्संग का मौका हर एक को मिलता नहीं जब दया दीन दयालु वाले जब कृपा विशेष करते हैं तो सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। मनुष्य शरीर मिलता है मनुष्य शरीर में भी भूख सुता होती है और भगवान की कृपा से महापुरुष मिलते हैं सत्संग मिलता है हम सत्चर्चा करते हैं। महापुरुष नहीं मिले तो नहीं सही चर्चा करते भगवान ही हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे तो वही महापुरुष भी मिलेंगे। महापुरुष मिलेंगे हम करते हैं चर्चा करते रहे चर्चा करते हैं तो महापुरुषों को आना पड़ेगा दर्शन से निहाल हो जाएंगे तो इस बात में लगे रहे हमें तो ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। तो ये तो मौका रहो तो मिल गया है आगा वो करेगा ये निमंत्रण है भगवान का। जो कोई सज्जन किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देता है लाकर विराजमान कर दिया आश्रम दे दिया पाटा रख दिया अब भोजन देगा नहीं अब भोजन देगा तो ये भोजन देने की तैयारी शुरू करी है तो देगा नहीं भोजन अब निश्चिंत रहो उसकी चर्चा मिलती है। ये बहुत कृपा है भगवान की विशेष कृपा है हर एक को मिलता नहीं इस मौका भगवत चर्चा सुनने का कहने का विचार करने का मौका जिनको मिलता है समझना चाहिए भगवान ने विशेष कृपा करी। जब द्रवैती वे द्रवित होते रहते हैं, द्रवित होकर कृपा करते हैं, अपने अपने कृपा करते हैं, अपना है अपना है अपना है, गुणों से कार्य से विद्या से बुद्धि से योग्यता से, गुणों से जो बड़े होते हैं उन गुणों के कारण से अपना वत होता है, वो ढीला अपना पड़ता है, और पुत्र होता है ना वो पक्का होता है, उसी नहीं है तो वो भगवान में अपनापन है, वो हरे को नहीं मिलता, क्योंकि हरे विमुख रहता है। भगवान सबके रीते हैं, समूह हम सारे भूतेशु नवे पेशो जिला प्रिय, मैं तो समान रूप से हूँ, समान रूप से मेरे अंश है, समान रूप से प्रिय हूँ, परंतु ये बनते तो मां भक्तिया भक्ति से मेरा वजन करते हैं, मैं ते प्रेम और मैं हूँ वो मेरे में है, ऐसा अपना पर तो भक्त करते हैं, भगत चर्चा होती है उनको ही मिलता है। इस वास्ते हमें और देना चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, सबसे बड़े परमात्मा वो हमारे में, और हमारे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, साधन सब खत्म हो गई है, क्योंकि प्रभु के समान कोई है नहीं, न तत् समझते वैदिक को तो अन्य भगवान के समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, भगवान हमारे हम भगवान के। इस बात से भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे उपजाए हुए हैं, इस बात से सब मेरे को प्रिय है, हम जो दूसरे की तरफ जाते हैं वो गलती करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं वो गलती करते हैं, गलती को सुधार दो, भगवान का तो है ही पहले से ही सुधार सही, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे भगवान है, इस बात से हमारे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं हमारे उस नहीं, हमारे प्रभु का सब कुछ, प्रभु का सब हमारा ही है, पर प्रभु के सिवाय हमारा कोई नहीं है, प्रभु को छोड़कर स्वतंत्रता हमारे किसी के साथ ममता नहीं, भगवान के नाते हम भगवान है, सदा भगवान हमारे, नारायण नारायण नारायण नारायण।